kolor, formę i czas. Desne wydymy, desne na has. Harjaciej beton, harjaciej beton. I jeździć si jako dym. Сотні тисяч мільйонів годин. Нема смаку, стоп. Нема смаку, стоп. Залізний шум, дорожній бум, рефлектори фар, чудний жар, мільйон голосів, тисячі слів, машини як ми. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. За мною пливе, очей, hey, тримає мене, клей, і все там, де я. Zespół Skriabin z Ukrainy, co dało się wysłyszeć, bo jak napisał Damian, redaktor znowu się nie postarał, bo nadal da się zrozumieć. Wszystko prawda i tu akurat wyjątkowo nawet tytuły właściwie polskie są. My jak maszyny, ten pierwszy tytuł i drugi Klej, no ale mam nadzieję, że tekstów już do końca się nie dało zrozumieć. Skriabin. Jeszcze raz powtórzę nazwę tego zespołu, a powinienem pewnie z 6 razy, żeby każdy zapamiętał, jak mówi odwieczne prawo reklamy. Siwy w sprawie zespołu Skriabin oczywiście musiał napisać. To wschodnie depeszostwo, czy to Skriabin, czy inne zespoły, mnie osobiście rozczula. A płyt Skriabina po 2000 roku raczej bym otwarcie nie polecał. Ale my z gwarancją jakości, tak zwany stary Skriabin, który to rok, o, wolę nie czytać. W ramach Płodozmianu i Trójpolówki z płyty Chrobak, czyli robak po ukraińsku, o ile znam ukraiński, a nie znam, i pewnie jeszcze raz czy dwa będziemy nadawać jakiś zestaw z tej płyty. Strefa małpa polskieradio.pl, tudzież 71335 dla smykowców w kontakt z audycją. Czy jeszcze o tej porze, a jest 17 minut po pierwszej, ktoś w sobie ma zapał, wenę, animusz, aby pisać do radia? Sprawdźmy. Kasia. Słucham pańskiej audycji 5 roku. Z początku myślałam, że prowadzi pan audycję z psem, którego uważa pan za bardzo inteligentnego. No i właśnie o to chodzi, żeby nie było wiadomo, o co chodzi w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i żeby trudno było za nami nadążyć. A kto nie nadąża, ewentualnie nie nadąża. To jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, gdzie na bieżąco wypisuję nazwy zespołów, tytuły, żeby było wiadomo, o co chodzi, choć to akurat nie po strefowemu. No i jeszcze prośba słuchacza jest dla nas rozkazem, ale gdzie to było? Nie widzę. No dobrze. To nie będzie z tą zapowiedzią. Była prośba o coś skandynawskiego, więc będzie, proszę bardzo. Choć po szwedzku pewnie coś pomylę, wydaje mi się, że nazwę tego zespołu powinno się wymawiać Wintersory. Bye. Mam nadzieję, że jacyś szwedyści, tak to się nazywa, słuchają i poprawią, gdybym się mylił. Wintersori, tak chyba się powinno nazwę tego zespołu wymawiać, skoro Göteborg to Göteborg po szwedzku, no to Wintersorg powinno Wintersori się chyba wymawiać. Aczkolwiek się mylę, bo za wymową skandynawską to nikt nie nadąży, poza samymi Skandynawami. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy wypisałem gwoli ścisłości wszystko. polskieradio.pl /wolna-strefa. Kolejny zestaw z najnowszej płyty Naturball, czyli ognisko zespołu Wintersori. W sprawie tego zespołu siwy, czyli kronikarz Strefy, też ma coś do powiedzenia. Dowodzą oni, że i 10. płytą można do Strefy się załapać, bo Nature Ball to w rzeczy samej 10. pozycja w dyskografii, wliczając jedną epkę. No, nadałem ten zestaw w ramach rzetelności dziennikarskiej i kronikarskiego obowiązku. No ale przecież można by sprawdzić, jak brzmiały 3 pierwsze płyty tego zespołu, a jak brzmi 10. strefa@polskieradio.pl 71335. O, widzę, że przychodzą podobizny, konterfekty, fotosy, wizerunki do gabloty przodowników Strefy, więc na pewno za tydzień coś będzie. No i to tyle, jeśli chodzi o korespondencję. Też zachęcam bardzo. Chociaż 28 minut po pierwszej, no to nie wierzę, żeby komuś się chciało. Zważywszy się, że być może większość słuchaczy przekroczyła 27 rok życia, a już wtedy nic się nie chce. A o 1:28 tym bardziej. No dobrze, to jakiś skromny oddech, żeby Australia drugie śniadanie mogła sobie zjeść. Ten wykonawca pochodzi z Białorusi. Zwie się Iku Sorak 8. Угар і лімон, ночь, нетерплівость, кров і огонь. Упевнений сьогодні, я твой герой. Гуляєш со мной, я гуляю з тобой. Хто ти у очі твоєї, я гляжуся пешотно рукой. До тебе докрануся спякота, я з головою ныраю. Крили анёла на себе опранаю. Усе, що жадаєш, вар'яцтва, коктейлі. Шишки де сосни, канжа, мотелі. Шкода, що не бачиш во мне, ти героя. Пустые кишені, не ти, а паролі. Кунг-фу. Почув тільки раніцею думку твою. Такое старалася завсюди з усіми. Кольки таких уже з таксі виносили. Шагом ми хотели з тобой, не уміли. У синє небо без конца глядели. Зникнуть шипи, з'явятся ружи. Стрели амура, сардешне стюжи. І джазу поболі би джазу. Тяжко тебе утримать так одразу. З іншим зіхочеш ти знов і знов. У п'яним бугару я чую твой стон. Сякерою хвалту ховаю у пам'ять былога кавалки. Слухаю музыку, а гучить столько ветер. Страх засинать одному в гэтым свете. Холод растання, зачинены двери. И нашей весны 18 мгненья. Усны потрапляя, реальность из крыгат. Части шагая, ён и не верить. Зрэдку сдавалася, все, помираю. 200 на сустрыч удар и урая. Ты бы казала, ён был мой герой. Только без правил гуляла со мной. Усё пропанованное Господом Богом. Сквап накопали одразу и много. Кто нас с тобою за гэта осудить? Кольки таких у тебе еще будет? на рок-н-рола без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, polskieradio.pl. За гэтыя суткі ўжо шосты раз лезу ў інтэрнэт. Тут бай для вас паштовая скрыня, статыстыка лістоў. За сёння цябе ні адзін не прыйшоў. Іншых удосталь хоць гаці гаці, але мне патрэбны толькі адзін, а нічога няма. Залазіў дарма, тры тыдні ўжо я чакаю ліста, я не чую цябе. Ужо пяць тыдняў не бачу тры месяцы. Крыўдна. На мапу гляджу, лічу сотні міляў, яны паміж намі, а мы паза імі. Тяжкая задача и подказок нема. Снов ляжку и сновку дарма. Скрыгат модему, знов дисконнект. Сувязь порвана, скончился пакет. Нервово палю, ломаю запалки. Знов засядеўся до самого ранку. Не дочакаўся, усё як звычайно. Болю няма, няма и отчаю. Напэўна мне будзе хутка ўсё роно. Не могу я чакать, кольки заугодно. А я всё палю, папиросу другую. Мобил по подлозе, я сумую. Больше балять, глядзець на моніторы. А цябе, як завсёды, няма листов. С пункту А у далёкі пункт Б не ляцяць самолёты, цягнік не ідзе. Тяжкая задача и подказок няма. Знов лезу сетку и зновку дарма. С пункту А у далёкі пункт Б не ляцяць самолёты, цягнік не ідзе. Тяжкая задача и подказок няма. Знов лезу сетку и зновку дарма. IQ48, czyli IQ48, ależ ten białoruski prosty i podobny do polskiego. Zapisałem, ale na wszelki wypadek zapisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, gdyby ktoś chciał znaleźć muzyczną rybę w sieci. Nie ma co prawda grażdanką, ale jak znajdę, to dopiszę w sprawie znajdowania i nie tylko siwy nasz kronikarz, ależ on ma dzisiaj wenę, animusz. Moc i chęć do pisania ważkich listeli. Ile to ja kiedyś czasu i nerwów straciłem, pisze Siwy, aby znaleźć tych inteligentów z Białorusi w sieci. No, coś podejrzewam, zaczynam podejrzewać Siwego o naturyzm, gdyż wszystko chciałby ściągać. Strefa małpa polskieradio.pl. A dla smykowców 71335. No i smykowiec Filemon napisał: czy w dzisiejszym zestawie znajdzie się jeszcze kapela śpiewająca po słowacku? Trzeba było uważać. No właśnie, bo kapela słowacka rozpoczęła strefę rock'n'rolla wolną od Angola, a jedni Słowacy to zdecydowanie wystarczy w audycji. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem w październiku dużo krzyku. No i trzeba wypełniać, bo Białorusini z IQ Sorak w 8 chyba nie wypełnili tego do końca. No więc teraz może... O, takiej muzyki akurat z Hiszpanii pewnie nikt się nie spodziewa. Banda z Madrytu, Łoi bez kitu, jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Nazywają się Resaca de Baco. dzielą, objęta na plastik, ale skubi. Como te desenvolves en la discapación? Que te manchas, que te sientas, tu promesena. Eso ecosistema que te manchas, que te sientas, tu promesena a mí y tu mierda de farla. Tanto que aturí, ¡gilipollas! Rysaka de Baco w ramach kącika Zryta płyta, bo już kiedyś ten zespół i tę płytę prezentowaliśmy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, więc dla przypomnienia dawno ich nie było, a godzina taka, że można przypominać nawet zryte płytę. Za 15 druga. Kto teraz słucha? Nie wierzę, że są jeszcze jacyś słuchający słuchacze, a te wszystkie listele i smyki przychodzą z opóźnieniem, bo podejrzewam, że można tak nastawić telefon albo komputer, pocztę, żeby to przyszło na przykład za godzinę do doktora Wilczura i strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Przypomnę, skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy, gdyby ktoś nie wiedział, co jest grane w audycji, to polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, tam staram się wypisywać na bieżąco i czarno na białym tytuły utworów, nazwy wykonawców. Podejrzewam, że w sprawie ostatniego zestawu muzycznego Elżbieta z Gdyni. Słucham, choć sen już tuż, tuż i pomyśleć, że w czasach mej młodości ojciec mój nie tolerował hałasu zespołu Genesis. No podejrzewam, że w tych czasach Elżbieta nie toleruje hałasu strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, kiedy dzieci słuchają. 71335 albo strefa@polskieradio.pl i ten adres wybrała słuchaczka, ale nie wiem jaka. Przesyła pozdrowienia kandydatka na architekturę, dzisiaj studentka hebraistyki. Szalom. No ale trochę nie wiem, czy to nie doszła kandydatka na architekturę, czyli nie dostała się, poszła na hebraistykę, czy taka zdolna, że najpierw architekturę skończyła, a teraz na hebraistykę. Shalom, my też mamy swoje shalom. Rok netul anglit, kimat bechol tochnit, jest masiu biivrit. Al teradmu, shilchu mail aktowet, strefa@polskieradio.pl. Chociaż w piersi uderzę, żadnego zestawu muzycznego po hebrajsku nie przygotowaliśmy na tę okazję. Może za tydzień będzie lepiej. Za to przygotowaliśmy zestaw po rumuńsku. Zespół zwie się Omul ku Szobolani. Oh, desigur acesta este un cântec făcut pentru toți cei care așteaptă vara. Vara te scoate pe plajă, student eminent. Stai în cort, fumezi Maria Ioana, dacă vrei o fumezi chiar și pe Roxana. Și vezi cum toată plaja petrece, dar deocamdată este foarte frig. Stai în dormitor și aștept să treacă odată în o timpul ăsta rece. Cineva să ne aducă vara înapoi. Vreau să fie Tak brzmi język rumuński. Zespół zwie się, no niestety po rumuńsku, ale na szczęście zapisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Zawsze można to zobaczyć czarno na białym. Omul ku szobolani. Być może w sprawie tego zestawu napisał Tohal: słucham, słucham, tylko nic nie rozumiem. Co w przypadku języka rumuńskiego trochę mnie dziwi, bo bardzo jest podobny do polskiego na przykład. Wystarczy tylko dodać końcówkę ul do polskich słów i mamy język rumuński, bo doktor to doktorul, motor to motorul, a traktor to traktorul, więc bardzo się dziwię, że Tohal nie zrozumiał. Patrzę na zegar. Prawie 4 minuty do zakończenia audycji, więc o tej porze to ja już nic nie poradzę. Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! To przypomnę tylko o skromnej instytucji gablota przodowników strefy. Można nadsyłać konterfekty, podobizny, fotografie, fotosy i wizerunki pod strefa@polskieradio.pl, tudzież michał.owciarek@polskieradio.pl. No i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, z piątku na sobotę o północy. A żegnamy się po francusku. Ramasse des tresses dans sa tête, frise des phrases toutes faites. Des phrases qui frottent et se fracassent en masse dans ma tête. Une tête bien faite, frise des phrases en frôlant l'hypnose. Alors je dose et pose ma prose sur le fil d'un funambule qui avance, qui recule, un peu mule, un peu docile. Alors bloque le style, papy, reste tranquille. De liens et de fesses, en cela confesse son espèce, sans jamais perdre pièce. De la menu, monnaie qu'on aime à mourir d'angoisse. Plus de serpents qu'au Sahel, c'est ici que ça se passe. Plus de putes qu'au bordel, plus grand qu'un hôtel de passe. Oui, c'est la métropole qui prostitue la populace et lui fait boire la tasse de la métropollution. Dans la métropole avec la métropopulation. Oui, dans la métropole avec la métropopulation. Oui, les chemins de l'emploi sont truffés de virages. Et c'est ce qui donne à certains la gerbe des pâturages. La terre était brûlante avant qu'on invente le carrelage. La terre s'est réchauffée depuis qu'existe le pavé. Certains détournent les budgets, d'autres font les étalages. Dans les bandits building, il y a des caves et des étages. En bas le planton, en haut la cabine de pilotage. De l'aviateur qui ne vole pas haut, mais vole surtout l'entourage. Dans la métropole, il vole la métropopulation. Oui, dans la métropole, il vole population. Dans la métropole, il vole la métropopulation. Oui, dans la métropole, suis pas en couverture, je suis pas à la page. Je suis un fait divers et j'ai fait un carnage. Selon la loi, je suis pas sage, en plus je n'ai pas d'emploi. Le boss a peur des singes qui se prennent dans l'engrenage. On m'accuse à tort de dépassement et de tapage. Mais un bon nupé n'a pas de semelle anti-dérapage. Ma vie, c'est une file d'attente, la tienne, c'est le carambolage à coups de balai et de matraque à l'entreprise, fait le ménage. Dans la métropole, on vire la métropopulation. Oui, dans la métropole, on vire la métropopulation. Dans la métropole, on vire la métropopulation. Oui, dans la métropole, aïe. C'est beau les buts de chômage. C'est chaud les buts de chômage. Des oisifs s'empilent sous forme de gros tas sauvages. Malheur pour les hommes, ménages, ils font partie du paysage. Jangala, jangala, jangala, jangala, jangala, jangala. Trójka. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu Trójka. Czarna noc. You know.